ไปก็ต่อบายังหักอยู่แต่สิ่งที่ได้ยินกับหูกับสิ่งที่รับรู้บ่คือกันสิ่งที่อ้ายตอบถึงเป็นคำที่ชอบแต่บ่แม่นคำตอบที่ต้องการอยากให้ว่าสิ่งที่อายอาจอันว่าความจริงเป็นแนวใดอยู่น้ำกันมาแค่จ้องตาก็หูว่าความจริงอายหูสึกจังใดว่าต้องแสดงเสแสร้งให้ดีใจจังใดสุดท้ายมันก็จบคือแสดงเสแสร้งให้ดีใจจังใดสุดท้ายมันก็จบคือเก่าคันสิเว้าว่าฮักพ่อเป็นพิธีกรรมคันสิบอกคิดถึงพ่อให้หูสึกดีเว้าว่าหวังแต่บ่หูสึกอีหลีผู้หญิงคนนี้บ่ได้ต้องการอย่ามาแกล้งว่าฮักพ่อกี่คำก็ซ้ำตัวกันหากในใจไอ้นั้นเพียงแค่สงสารถนอมน้ำใจแต่ว่าเศร้าหักกันอย่าเหตุบาปคืนเด้อคนนี้บ่ได้ต้องการอย่ามาแกล้งว่าฮักพ่อเป็นพิธีกรรมไอ้ที่เว้ากี่คำก็ซ้ำตัวกันหากในใจไอ้นั้นเพียงแค่สงสารถนอมน้ำใจแต่ว่าเศร้าหักกันอย่าเฮ็ดบาปตื้มเด้อ